Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Ve men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vehdehu lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ve kulle muhtesetin bid'ah ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnar ve ba'd. Sevgili kardeşler, hoş geldiniz. Bu hafta Tergib ve Terhib dersinden, hadis dersimizden okuyacağımız bir tek konu var. Mira ve Cedel. Arapça isimleriyle, Türkçe'de de Cedel kullanıyoruz ama Mira tartışma, münakaşa demek. Yani dini herhangi bir hususta ve Kur'an-ı Kerim hakkında mücadele etmek, tartışmak, üstün gelmeye çalışmak, kendi görüşünü karşı tarafa empoze etmeye, kabul ettirmeye çalışmak, karşı tarafı yenmeye gayret etmek. Bu ve buna benzer şekilde mücadele ve düşmanlığa ulaşacak şekilde münakaşadan sakındırıcı hadisler, haklı da olsan, haksız da olsan tartışmayı, münakaşayı terk etmenin faziletine dair teşvik eder hadisler. İnşallah Teala. 6 hadisimiz olacak. Bunlardan birincisi Ebu Umame radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu onun tarafından aktarılmakta. Buyurur ki aleyhissalatü vesselam, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace ve Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadis. Bir kimse haksızken münakaşayı terk eder, bırakırsa ona cennetin kenarlarında, kıyılarında bir ev bina edilir. Bir kimse de haklı olduğu halde, tartıştığı hususta haklı olduğu halde mücadeleyi, tartışmayı terk ederse onun için de cennetin ortasında bir ev bina edilir. Bir kimse de ahlakını güzelleştirir, güzel ahlak sahibi olursa onun içinde cennetin en âlâ, en yüce, en yüksek noktasında bir ev, köşk bina edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din hususunda ve Kur'an hususunda, yani Allah'tan ve peygamberinden gelen hususlarda tartışmayı, münakaşayı, münazara değil ama bakın, münakaşayı, tartışmayı yasaklamış ve bunun kişileri düşmanlığa sevk edecek, husumete sevk edeceğinden dolayı, dolayısıyla ümmetin birliğini, vahdaniyetini yıkacak veya ona zarar vereceğinden dolayı yasaklamıştır. Bundan bizi sakınmamıştır. Okuduğumuz bu hadiste direkt olmasa da dolaylı olarak buna işaret etmekte. Bir gün kendisi evinde oturuyorken mescitte münakaş eden, sesleri yükselen sahabesini işitir. Zaten duymuşsunuzdur veya oraya giden kardeşlerimiz görmüşlerdir. Mescit ile Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evleri bitişikti. Her bir eşinin bir hücresi, bir odası vardı, odacığı vardı. Ve o odalar mescidin etrafına yapılmıştı. Yani mescidin duvarları Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinin evlerinin duvarlarıydı aynı zamanda. Dolayısıyla mescidin içinde vuku bulan o tip tartışmalar, münakaşalar veya gürültü patırtılardan Aleyhisselatü Vesselam'ın ister istemez haber oluyordu. Bu münakaşa, tartışma onun dikkatini çekince dışarıya çıktı ve insanlar bundan sakındırdı. Siz bununla mı gönderildiniz? Tam lafız olarak hatırlamıyorum Aleyhisselatü Vesselam'dan ama manevi olarak bunu söylüyor. Bizden önceki toplulukları, yani Yahudi ve Hristiyanları dağıtan, birliğini parçalayan ve onların kendi arasında ihtilaf eder, birbirlerine düşmanlık eder, muhalefet eder hale düşmelerinin gerekçesi onların dinleri hakkında münakaşa etmeleri, tartışmaları. Kimisinin şöyle deyip ısrar etmesi, kimisinin de yok öyle değil böyle diye anladığı hususları ısrar edip karşı tarafa kendi fikrini, kendi anlayışını en doğru ve tek doğru diye empoze etmeye çalışmasıdır münakaşa. Ehl-i sünnet olarak bizler günümüz şartlarında, günümüz İslam coğrafyasında ve kendi beldemizde, yaşadığımız bu topraklarda birçok fırkalaşma, birçok gruplaşmayla karşı karşıyayız. Hatta bu menheçle, bu anlayışla tanışıncaya kadar biz de onların ister istemez bir parçasıydık. Şu bir hakikat ki insan üzerinde bulunduğu yolu en doğru yol kabul eder. Eğer en doğru yolu kabul etmezse zaten o yolda durmaz. Hakkı arayan birisi ise, menfaat peşinde koşmuyorsa veya onu orada tutan başka bir gerekçe yoksa, bir insan bir yol edinmişse, bir toplulukla arkadaşlık, ahbaplık yapıyorsa veya o menheci kendisine yol edinmişse onun en doğru, en gerçek, en hakikat yolu olduğuna inanır. O ondan dolayı o yola gider. Bu sebeple bir insanın bu hangi anlayış olursa olsun, hangi mezhep, hangi tarikat, hangi meşrep olursa olsun, onun taraflarının, onun yolundan gidenlerin üzerinde bulunduğu yolu en doğru kabul ediyor olmasını yadırgamamak gerekir. Aksini yadırgamak gerekir bilakis. Yanlış olduğunu bile bile başka bir doğru olduğunu kabul edeye de farklı ortamlara giren o yollardaymış gibi gözükenlere şaşırmak, onları garipsemek gerekir. Yadırgamak gerekir. Bu gruplaşmaların, bu anlayışların taraftar bulması ve onların taraftarının da en doğru yol, en hakiki yol, en Allah Azze ve Celle tarafından indirilen dine en uygun yol olduğuna kanaat etmesi, buna gönlü mutmain olması yanlış değil. Bundan dolayı biz her grubun, her fırkanın, her anlayışın taraftarlarını bu açıdan hoş görüyoruz. Ancak hoş görmediğimiz, kabul etmediğimiz nedir? Taassuptur, tutuculuktur. Yani en doğru ve tek doğru budur. Başka doğru yoktur. Anlayışına ve saplantısına sahip olmaktır. Bu yanlış. Müslüman gözü ve kulağıyla hakkı arar olmalı. Gönlüyle de dahil olmak üzere hakka aç olmalı. Hakka tabirim caizse antenler açık olmalı. Yani antenler sürekli taramalı. Nerede doğru var, nerede hak var? Gelen kişiye veya söyleyenin kimliğine bakmaksızın. Çünkü biz Müslümanlar hakkı ararız. Hak taraftarıyız. Yani Allah Azze ve Celle'ye gidecek, ona götürecek yolu ararız. Kınanacak, eleştirecek olan taraf onun taassup göstermesidir. Başka anlayışlara, başka yollara, başka görüşlere değer vermemesi. Onu baştan reddetmesidir. Bu taassuptur. Bizler bu kadar çok yadırgayıcı ve bu kadar çok taassubu reddedici bir insanlar olduğumuzu iddia etmemize rağmen bazen o kadar çok taassup sahip oluyoruz ki o yadırgadığımız, kanadığımız insanların fersah fersah önündeyiz. Bunun birebir örneğini şu an vermek istemiyorum. Ancak bunu çok şiddetle kınar tarzı altını çizerek size hatırlatıyorum. Ders veren, herhangi bir hususta görüş bildiren kim olursa olsun, bakın, kim olursa olsun, onun en doğru ve tek doğru olduğu kanaatine sahip olmamak. Bilakis onun dışında gelen görüşlerin delilleri nelerdir? Dayanakları nelerdir? Bunun destekleyici başka görüşleri var mı? Veya bizim kabul ettiğimiz görüşe getirmiş bir reddiye, bir eleştiri, yanlış olduğuna dair bir fetva, bir başka aykırı görüş var mı? Ona mutlaka bakmak gerekir. Tabii ki buna herkes güç yetiremez. Yani şu söylediğime herkes güç yetiremez. Çünkü bu biraz daha işler hususunda, bu bilgi, ilim hususunda fetvalar hususunda, alimler hususunda, mezhepler hususunda, tarikatlar hususunda, onların gittiği yollar hususunda bilgi sahibi olmayı ve biraz da bu işe meraklı olmayı gerektirir. Ancak ısrarla herkesin yapabileceği bir hususun altını çizeyim. Bakın, altını çizerek bunu söyleyen kim olursa olsun, bu görüşün en doğru ve tek doğru olduğu kanaatine sahip olup da kalbimizi, gönlümüzü, kulaklarımızı başka görüşlere, başka fikirlere kapatmamamız gerekir. Yani hayatın bize öğrettiği bir şey, hayatımızda doğru olduğuna inandığımız, tek doğru kabul ettiğimiz ve sonradan vazgeçip terk ettiğimiz ne kadar görüş olduğunu bir listelesem şaşırır kalırsınız bize. Kim derse desin, ondan başka doğru yoktur. En doğru yol budur. En doğru fetva budur. Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine en uygun görüş budur anlayışı ve saplantısı tabii ki. Çok yanlış bir saplantı. Yoksa tabii ki insan gönlünün mutmain olduğuna, gönlünün razı olduğuna, delillerin kendisini ikna ettiğine yönelecek. Onu kabul edecek doğru. Ama onun dışındaki görüşleri de böyle elinin tersiyle kaldırıp atmamak gerekir. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere ayrılık sokacak, bizim birlikteliğimize darbe vuracak, bizim aramıza fitne ve ayrılık sokacak tarzda din hususunda münakaşayı yasaklamıştır. Ve bu münakaşanın neticesinde haklıyken de haksızken de o münakaşanın terk edilmesini öğretmiştir bize. Bizden bunu istemiştir. Ve buna büyük bir mükafat vaat etmiştir. Cennetin kenarlarında bir ev, etrafında, korularında bir ev, münakaşayı haksız olduğu zaman terk eden kimse. Tartışılan hususta haklıyken münakaşayı, tartışmayı terk eden ise cennetin ortalarında bir ev vaat edilmiştir. Halbuki biz geçen haftalarda demiştik ki, gene hatırlatalım, Allah'ın mükafatı cennettir ve cennet çok pahalıdır. Kolay elde edilmez. Demek ki münakaşada haklıyken de haksızken de terk etmek önemli bir haslet. Büyük bir değer ki ona cennette bir ev binası vaat ediliyor. Nefisler devreye girmiş, ortalık kızışmış, sonra görüşler sofra gibi ortaya serilmiş iken kişinin araya husumet girecek tarzda gelişen, büyüyen tartışmayı sonlandırıp vazgeçmesi demek ki cenneti hak ettirecek kadar önemli bir meziyet ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennette bir ev vaat ediyor ona. Ve Allah ve Resulünden daha çok vaadine bağlı kimse yok biliyorsunuz. Biraz üzerinde tefekkür edip düşündüğümüz zaman da anlaşılıyor zaten bu olay. Tartışma esnasında haksızlığını kabul ederek geri çekilmek ve vazgeçmek münakaşadan veya haklı olduğunu, sonuna kadar haklı olduğunu bildiğin halde araya husumet ve uyuşmazlık, kavga veya kalp soğukluğu girmesin diye o tartışmayı terk etmek gerçekten insan nefsine ağır gelir. Ama bunun karşısında önemli bir mükafat var. Cennetin en güzel orta bölgelerinde bir ev binası. Üçüncü bir lafız geldi hadisin içinde ki o çok daha ayrı bir olay. Allah Azze ve Celle'den her günkü yaptığımız duaların içerisindeki bir dua. Güzel ahlak sahibi olma. Yaratılışımızı güzel yaptığı gibi ahlakını da güzelleştirmesi isteği. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir duasında buyuruyor ki Allahümme kema ahsente halgi fe ahsin hulugi. Ey Allah'ım, yaratılışımı, hilkatimi, gözümü, kulağımı, bedenimi, elimi, kolumu, İşte vücudumun şeklini, görüntüsünü güzel yarattığın gibi, güzelleştirdiğin gibi ahlakını da güzelleştir. Çünkü ahlak güzelliği mizanda kişinin terazisinde en ağır gelecek olan haslet. En ağır gelecek olan haslet. Güzel ahlak insanı gecesinin tamamını namaz kılan, namaza geçiren, gündüzünün tamamını oruçlu geçiren kimseler statüsüne kadar yükseltiyor. Yapmadığı halde. Bir insan düşünelim ki güzel ahlak sahibi, insanlarla güzel geçiniyor. Aramızda o insanlar var. Allah onların sayısını çoğalsın. Bizler de onların arasına katsın. Bu usta çok samimi olarak dua ediyorum ben Allah Azze ve Celle'ye. Bu kimse gece sabaha kadar uyuduğu halde gece sabaha kadar namaz kılmış, hiç uyumamış gibi sevap kazanıyor. Gündüz sabah kahvaltısını, öğle yemeğini, akşam oruç açma vaktinden önce, akşam yemeğini yese bile, suyunu içse, çayını içse, yese içse bile gündüz oruç tutmuş gibi sevap kazanıyor. O derece, o statüde bir konum kazanıyor. İşte böyle bir hasret, yani ahlakı güzelleştirme, çirkin olan, kötü olan, insanlar tarafından beğenilmeyen taraflarını düzeltip beğenilen, güzel olan, yani Allah Azze ve Celle'nin hoşuna gidecek tarzda güzel ahlak sahibi, sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü, yardımsever, güler yüzlü, efendim iyiye yorar, güzel geçim sahibi olma gibi ve benzeri güzel hasletlere bürünen kimseye cennetin en üst noktasında, en âlâ, en üst, en tepe noktasında bir ev, bir köşk vaat ediliyor. Bu ise zaten münakaşayı haksızken terk etmeyi de, haklıyken terk etmeyi de içine alacak güzel bir hal. Halki bundan dolayı çok daha yüce noktalarda bir ev vaadi yapmış. Allah-u Teala bizleri bu hasletlerle hasletlendirsin. Yani öncelikle Müslümanlarla arasında husumet, bir kavga, nizah girecek münakaşalardan bizleri sakındırsın. Böyle bir pozisyona düşer isek de, eğer haklıysak da haksızsak da ortam gerilmeden, kalpler soğumadan, kalpler birbirine buğz etmeden önce o tartışmayı kesme hasletini, güzelliğini bize nasip etsin Allah Azze ve Celle. İkinci hadisimiz Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis ki bu hadis Bezzar'ın ve Taberani'nin rivayet ettiği bir hadis. Hasen bir hadis demiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben haklı olduğu halde tartışmayı terk edene, bırakana, şaka da olsa yalanı terk edene ve ahlakını güzelleştirene cennetin kenarında bir köşk, ortasında bir köşk ve en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim. Üç köşk birden. Ama bu üç köşk üç şeyi birden yapan kimseye verilecek. Bunlardan birincisi haklıyken tartışmayı terk edecek. Az önce hadiste haklıyken terk edene cennetin ortasında bir köşk vaadi vardı. Sonra şaka da olsa yalan söylemeyecek. Yani şakasında yalan olmayacak. Herhangi bir şekilde içinde yalan barındıran bir şakaya girmeyecek. Şakaları da peki hakikati ifade edecek. Üçüncüsü de ahlakını güzelleştirecek. İşte bu kimselere hem cennetin kenarında, hem ortasında, hem de en yüce, en üst noktasında bir ev şeklinde üç tane ev veriliyor, bahşediliyor. Ne zaman canım nerede kalmak isterse o evine gider. Cennetin kenarlarında oturmak isterse cennetin kenarlarında evine gider. Orada sıkılırsa ortasındaki evine gider. Orada sıkılırsa en yüce noktaya evine gider. Oradan aşağı tabakalardaki Müslümanlar seyreder. Allah-u Teala bizleri de onlardan yapsın Azze ve Celle. Güzel ahlak, güzel ahlak. İmandan sonra en büyük haslet. İmandan sonra en büyük haslet güzel ahlak sahibi olmak. Yoksa namazını çoğaltmış, çok nafile oruç tutmuş, hatta çok sadaka vermiş, hayra senette bulunmuş, hac etmiş, efendim umre yapmış. Yok. En güzel değer, güzel ahlak sahibi olmak. Üçüncü hadisimiz Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edilmekte. Az önce değinmiştim. Onun başka lafızlarla gelen bir versiyonu bu hadis Taberani'nin Mucem-i Kebir'inde rivayet edilmekte. Der ki sahabe biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kapısının önünde oturmuş konuşuyorken biri bir ayet, diğeri de başka bir ayet hakkında biz münakaşaya giriştik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Sanki yüzü öfkeden, kızgınlıktan dolayı nar tanesi gibi kıpkırmızı olmuştu. Bize dedi ki ey insanlar, siz bununla mı gönderildiniz? Yani Kur'an hakkında tartışmakla mı gönderildiniz? Bununla mı emrolundunuz? Allah size bunu Kur'an hakkında tartışmanızı mı emretti? Benden sonra birbirlerinin boyunlarını vuran kafir, inkarcı kimselere dönüşmeyin. Diyerek de nasihatte ve vasiyette bulundu. Derse başlarken bu münakaşanın yasaklanma gerekçesini anlatmaya çalışmıştım. Aslında Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste ona değindi. Birbirlerinin boyunlarını vuran insanlara kavimlere dönüşmeyin. Münakaşa neticede insanları önce kalp soğukluğuna, daha sonra uzaklaşmaya, daha sonra da belki daha da ileri safhaya giderse düşmanlık ve vuruşmaya götürecek kötü bir haslet. Bundan dolayı zaten yasaklanmıştır. Birliğe vurulabilecek en büyük darbelerden birisi, vahdete vurulacak en büyük darbelerden birisi tartışma, münakaşadır. Hele de bu Allah'ın dini hakkında olursa çok daha tehlikeli. Çünkü bu sadece insanlar arasında tartışma, nizah ve buğuzlaşmayla kalmayacak. Belki birisinin dinini alıp başka bir taraflara götürmesiyle veya din diye başka başka yollara sülük etmesiyle neticelenecek. Kişinin dinine de zarar verecek yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ikaz gerçekleşmiş midir? Benden sonra birbirlerinin boyunlarını vuran insanlara dönüşmeyin diye sakındırdığı husus gerçekleşmiş midir? Çok yakın hem de. Onun vefatının hemen akabinde neredeyse. Ali radıyallahu anh döneminde biliyorsunuz. İnsanlar din hakkında, dini bir hususta münakaşa etmişlerdir. İki taraf da haklı, haksız ayrımı yapmaksızın konuşuyoruz. Ehl-i sünnet alimler derler ki, öncelikle şu hususu bir altını çizerek beyan edelim. Müslümanlar Cemel'de, Sıffin'de birbirlerinin kanlarını döktüler. Siz dillerinizle onların kanlarını dökmeyin. Aralarına geçen bu vuku bulan olaylar hakkında siz konuşmayın derler. Biz onların arasında vuku bulan hususada konuşmayacağız. Sadece vuku bulan bir vakaya dikkat çekeceğim. Cemel vakasında da, Sıffin vakasında da, her iki olayda ve her iki tarafta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cennetle müjdelediği çok değerli sahabeler var. İki taraf da hak olduğuna inanıyor. İki taraf da doğru olduğuna inanıyor tartışma mevzularının, savunduğu mevzularının. Ama neticede birbirlerinin boyunlarını vurmuşlardır. Birbirlerini öldürmüşlerdir. Demek ki din hakkında münakaşaya girmek insanla gerçekten aleyhissalatü vesselam'ın dikkat çektiği, işaret ettiği gibi bir zaman yan yana namaz kılıp belki de Allah yolunda cihad eden insanları bir zaman sonra birbirlerini vurmaya, birbirlerini öldürmeye sürükleyecek kadar büyük bir tehlike arz ediyor. Ondan dolayı sakın duruyor aleyhissalatü vesselam. Din hakkında tartışmayın. Nitekim bu olmuştur da. Suyu misal emsal olmaz. Biz emsal olsun diye anlatmıyoruz bunu. Kötü misal emsal olsun diye değil de ders almak için. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı ikazın ne kadar yerinde olduğunu anlamak için anlatıyoruz bunları. Yoksa Cemel vakasına, Sıffin vakasına katılan bütün sahabeleri biz seviyoruz. Onların hepsi için Allah'tan rıza istiyoruz. Ve onlarla cennette komşuluk talep ediyoruz Allah-u Teala'dan. Onlar hakkında konuşmuyoruz. Konuşmayız Allah'ın izniyle. Yani Muaviye radıyallahu anh haklıdır, haksızdır. Ali radıyallahu anh yanlış yapmıştır, doğru yapmıştır. Bunu konuşmuyoruz. Konuşmayız. Onlar bir istişarede bulundular. Onlar bir görüşe gittiler. Doğru olduğuna inandıkları davayı savundular. Yanlış mı yaptılar? Evet, birileri yanlış yaptı. Ama şu yanlış yapmıştır, bu yanlış yapmıştır. O hakkında konuşmuyoruz. Sadece onların yanlış yaptığı hususu tespit edip düşmemeye gayret etmek için bu mevzuya dalarız biz. Yoksa başka türlü dalmayız. Demek ki münakaşa, hülasa, münakaşa insanların sadece kalplerini soğutmakla kalmıyor. İlerliyor, ilerliyor. İnsanlar birbirlerini öldürecek konuma git kadar işi büyütüyor. Bundan dolayı din önemli bir kaidedir. Din kişiyi harama götürecek şeyleri, büyük şeylere götürecek küçük şeyleri de yasaklayarak dikkat çekmiştir. Buna seddü-z zarai denir. Kaydı olarak. Yani büyük şeylere, önemli şeylere götürecek kapıyı baştan kapatır. Mesela bundan dolayı Allah Azze ve Celle kitabında ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde haram bakışları yasaklamıştır. Yani harama bakmayı nehyetmiştir. Aslında yanlış olmayan, haram olmayan veya çok ciddi bir büyük bir sorun olmayan bir husus daha büyük bir şey zinaya götüreceği için baştan yasaklanmış, engellenmiştir. Mesela içki. İçkinin bir damlası hiç kimseyi çocuk da içse haram etmiş, sarhoş etmez. Bir damla, iki damla, belki yarım kadeh bilmiyorum. Hayatımızda içmedik elhamdülillah ama belki yarım kadeh içse çocuk bile sarhoş olmayabilir. Ama bu yarım kadeh bir kadeh olur, bir kadeh iki kadeh olur, o bir şişeye dönüşür. İleride kişi alkolik yapar. Sarhoşluğa götüreceği için onun bir damlası bile, bir zerresi bile haram kılınmıştır. Yoksa yasaklanan sarhoş olmaktır. Sarhoş edici şeyin azı da çoğula yasaktır. Niye? Çünkü az çoğa götürür. Yani mesela zar atmak. Çağımızda o kadar basit alınan, o kadar çokça uygulanan ve önemsenmeyen bir olay ki, zar aslen bir kumar aracıdır. Ancak tavla gibi, şimdikinin okeyi gibi ve benzeri aletlerde kullanılan bu zar, başlangıçta böyle basit gibiyken, sonra o kişiyi kumar denen, insanların arasına ayıran ve Allah Azze ve Celle tarafından kesin olarak yasaklanan bir harama götürdüğü için zar atmak yasaklanmıştır. Zarı eline almak yasaklanmıştır. Yani oynayayım diye zarı elime alıp oynayamam. Bu yasaklanmıştır. Zar kim elini sürerse elini domuz kanına batırmış gibidir. Büyük şeye götüren küçük şey yasaklanmıştır. Sebdü zerai denir buna. Demek ki münakaşa, tartışma, hatta hakkı arar mahiyette tartışma bile insanları ileride birbirinin boyunlarını vuracak, birbirlerini öldürecek bir konuma ulaştırabileceği için baştan yasaklanmış, bundan nehyedilmiştir. Dördüncü hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen ve Tirmizi, İbn-i Mace, İbn-i Ebi Dünya'nın rivayet ettiği hasen bir hadis. Buyurur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste, hidayette, hak yolda, doğru yolda olan bir topluluk daha sonra ancak cedele, tartışmaya itilmekle dalalete düşer, sapar, ayakları kayar. Demiş ve Zuhruf suresinin 58. ayet okumuştur. Mâ darabûhu leke illâ cedelâ. Onu ancak sana cedel için, tartışma için getiriyorlar. Diyerek de tartışma maksatlı yapılan işi Allah Azze ve Celle'nin beyanından kendi sözüne delil olarak getirir. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki cedel, tartışma, hidayette olanların dalalete düşmesine de sebep olur. Sapıklaşmasına, yani inançta ve amelde sapkın kimseler olmasına da sebep oluyor. Öyleyse Aleyhisselatü Vesselam'ın az önce yaptığı ikazı da burada birlikte değerlendirelim. Hidayette hak yolda, doğruda olan bir topluluğun sapmaması için, hidayet üzere devam etmesi için tartışmadan, münakaşadan, cedelleşmeden, kendi görüşünü karşı tarafa kabul ettirmeye çalışmaktan, kendi haklılığını ispat etmeye çalışmaktan uzak duracağız. Peki bir hususta iki ayrı görüşe sahibiz. Topluluk olarak üç ayrı görüşe, beş ayrı görüşe sahibiz. Orta yolu nasıl bulacağız? Orta yol seviyeleri birbirine yakın olan insanların tartışması, cedeli şeklinde değil de daha iyi bilen birisine müracaatla bulunacak. Daha iyi bilen bir insandan bu mevzuyu sormakla, o mevzuyu araştırmakla olur ancak. Ancak o zaman insanlar cedelleşmeden, tartışmadan, birbirlerini kırmadan, birbirlerine soğumadan, buğz etmeden hakka ulaşırlar, doğruya ulaşırlar. Belki iki görüş de yanlış. Başka bir doğru görüş var, o insanlar bundan haberdar değil. Bilmiyoruz. Yani hakkı aramayalım mı? Yok, hakkı arayacağız ama hakkı aramanın yolu tartışmak değil. Kendi görüşünü karşı tarafa kabul etmeye çalışmak değil. Kendisinin haklarını ispat etmeye çalışmak değil. Beşinci hadisimiz bu husus ile ilgili Ayşe radıyallahu anh'tan gelen bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu bize bildirir. Buhari ve Müslim'de gelen bir hadiste. Allah'a erkeklerin, insanların en çok buğz edileni, sevilmeyen, nefret edileni düşmanlıkta en ileri gidenidir. Allah'ın en sevmediği, en buğz ettiği kimse birisine düşmanlık besler, buğz eder, tartışır, husumet besler ama bunu ileriye götürür. Seviyesinde bırakmaz. Müslümanın düşmanlığında da bir sınır var. Müslümanın başka bir Müslüman olan buğzunda, öfkesinde de bir sınır var. O da sınırsız değil. Haklı da olsa, haksız da olsa bir sınır var. O sınırı taşması işte düşmanlıkta aşırıya gitmektir. Ve o kişiyi haklıyken Allah Azze ve Celle nezdinde, onun nazarında İnsanların en buğz edileni, en nefret edileni, sevilmeyeni pozisyonuna düşürür. O zaman düşmanlıkta buğz etmede, sevmemede yok mu böyle bir hakkımız? Bir Müslümanın başka bir Müslümanı sevmeme hakkı yok mu? Sevmediği hasletlerinden dolayı ona buğz etme hakkı yok mu? İşlediği günahlardan dolayı ona buğz etmesi imanın bir parçası değil mi? Elbette ki. Ancak bunun bir dozajı var. O dozajı aştı mı bu Allah Azze ve Celle'nin hoşuna gitmiyor. O dozajı aşan, o sınırı aşan kimse artık Allah-u Teala'ya buğz etmeye başlıyor. Sevmemeye başlıyor. Nedir bunun sınırı? Köşe bucak kaçmak değil. Ya bunun sınırı selam vermek. Bunun sınırı irtibatı devam ettirmek. Eski samimiyeti kuramayabilirsin. Eski sıcaklığı yakalayamayabilirsin. Bu ayrı konu. Ama birbirini gördüğün zaman sırt çevirmek, kafanı çevirmek, görmezden gelmek de değil. İşte o zaman Allah Azze ve Celle'ye karşı buğz edilen konumla, sevilmeyen, nefret edilen pozisyona düşersin. Haklıyken haksız pozisyona düşersin. Evet, 6. hadisimiz bu mevzu ile ilgili. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen ve Ebu Davud'un rivayet ettiği, İbn-i Hibban'ın sahihinde rivayet ettiği, benzer bir lafızla da Taberani'nin rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurmakta ki Kur'an hakkında münakaşa etmek küfürdür. Kur'an hakkında ileri geri konuşmak. Bu ayet şunu ifade ediyor. Şu hükmü içeriyor veya yok şu hükmü içeriyor şeklinde münakaşa etmek. Kur'an'ın ayetlerini alıp o tarafa bu tarafa çekiştirmek. Onun hakkında tartışmak küfürdür. Nitekim az önce sözümün başında bahsettiğim hususta buna işaret ediyordu. Siz bundan memnun oldunuz. Sizden öncekiler bu şekilde saptılar. Diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta yasaklamıştı. Bunu şiddetle uzak durmamız gerektiğini işaret etmişti. Kur'an hakkında münakaşa etmek. Bak şu ayette şu var. Yok öbür ayette bu var. Diye tartışmak küfür işlerden. Yani hakkı örtmek. Ve Kur'an hakkında insanların kalplerine şüphe atıcı tarzda veya insanların Kur'an'ı benim anlayışım senin anlayışın diye bölmelerine sebep olabilecek bir olay olduğu için küfür diye isimlendirilmiştir. Bunu yapan kimseler kafir olur mu? Kafir olmazlar. Ancak büyük küfüre yol açan küçük küfürlerdendir. Dolayısıyla o büyüğüne de düşünmekten sakınmak için bu hususta asla kat'a imtina etmek ve bundan uzak durmak gerekir. Böyle bir anlaşmazlığımız olduğu durumda ne yapacağız peki? Böyle bir durumda daha iyi bilen birisine gideceğiz. Kendi görüşlerimizle karşı tarafı ikna etmek yerine daha iyi bilen birisine gideceğiz. Sahabe döneminde bu oldukça fazla olmuştur. Müslümanlar, sahabe bir hususta anlaşmazlığa düşmüştür. Kur'an ayetleri hususunda da olabilir bu. Kendi görüşlerini karşı tarafa empoze etme yerine hadi gel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gideceğiz demişler. Mevzularını ona arz etmişler. Ve aleyhisselam onun arasında hakemlik yapmış. Hakkı ortaya koymuştur. Ömer radıyallahu anh mesela bunun en bariz örneği, ilk aklıma gelen örneği. Sahabenin birisini, o hatırımda değil şu an ismi. Bir ayeti kendisinin bildiğinin dışında başka bir tarzda okuyorken duyuyor. Ona çok kızıyor. Gel Allah'ın düşmanı diyor. İfaden en böyle. Gel Allah'ın düşmanı. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu böyle işittim diyerek kendi bildiği okuyuşla okuyor. O ben de bir Resulullah'tan böyle öğrendim deyince onu Allah'ın düşmanı diye isimlendiriyor, kolunu tutuyor. Bir de biliyorsunuz Ömer radıyallahu anh sert mizaçlı. Allah'ın dini hususunda çok şiddetli davranan birisi. Kolundan tutuyor, tuttuğu gibi Peygamberimizin huzuruna getiriyor. Ya Resulullah bu ayeti böyle okuyor. Oku bakalım, okuyor. Sen oku bakalım, ikinizin de doğru. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim 7 lehçe üzere indi. 7 lehçe üzere indiği için her iki okuyuş da doğru bir okuyuş tarzı. Aynı anlam var. Okuyuş tarzı farklı ama anlam aynı. Arapça bilen insanlar bununla karşılaşmışlardır. Bir cümleyi birkaç tarzda tercüme edebilirsin. Dolayısıyla bir hususu Türkçe'de de böyledir. Bir hususu birkaç yöntemle anlatırsın. Sadece Ali geldi, Ali'den başkası gelmedi. İkisi aynı şeyi ifade ediyor değil mi? Ve bunun gibi. Kur'an-ı Kerim'de oldukça fazla bununla ilgili örnek var. Tefsir kitaplarında zaten bunlara değinilir. İşte falanca alim veya alim grupları bunu şöyle okumuştur. Harekelerle veya kelime farklılığıyla okumuştur. Filancalar böyle okumuştur. Falanca lehçede böyledir, filanca lehçede böyledir şeklinde hakkında görüşleri var. Dolayısıyla her iki sahabenin okuyuşu da Ömer Radıyallahu'nun kızdığı ve benim bildiğimden başka türlü okuyarak diyerek de Kur'an'ı değiştiriyor anlamında, Kur'an'ın okuyuşunu bozuyor anlamında Allah'ın düşmanı diye sıfatlandırdı. O kimsenin okuyuşu da gene Aleyhisselam'ın öğrettiği tarzda. Bak ikisinin bildiği ve birbirlerine yanlış diye gördükleri şey aslen iki ayrı doğruymuş. İyi bilenle bu ortaya çıktı. İyi bilen olmasaydı başlarında sen böyle öğren, okuyorsun, ben böyle okuyorum, ben peygamberden öğrendim, ben de peygamberden öğrendim. Bu münakaşa tartışma alır giderdi. Beni de düşmanlığa dönüşür. Evet. Demek ki gerek dini hususlarda, gerekse dünyevi hususlarda Müslümanlarla aramıza buğuz ve kin sokacak, nefret sokacak, soğukluk girdirecek ve ileride daha büyük şeylere sebep olacak tarzda münakaşa ve tartışmaktan sakınmak, bu tartışmayı haklı olsak da, haksız olsak da terk etmeye dair verilen mükafatlardan dolayı çok değerli bir iş. Bunu terk etmemek de ileride kişiyi çok daha hesap edilemeyecek pozisyon düşürmesi, düşürebiliyor olması açısından sakınması gereken bir iş. Öyleyse bundan sakınalım. Dinimiz ve dünyamız hususunda bir mevzu, özellikle dini mevzulardan, tartışmaktan, münakaşadan kendi görüşlerimizi en doğru ve tek doğru kabul edip karşı görüşleri reddetmekten, bu taassuptan sakınmak, orta yolu bulmak için de daha iyi bilen birisine müracaat etmek gerekir. Allahu alem. Allah Azze ve Celle bizleri bu hasletlerle hasletlendirdiği, bu hasletlere büründürdüğü, güzel haslet sahibi, güzel ahlak sahibi, güzel ahlak olmayan taraflarını da güzelleştiren kullarından yapsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Âhiru davâna enel hamdülillâhi rabbil âlemîn.